Trójka. Program trzeci. Mało obiektywnie. Klaski takie nie za mocne, ale widocznie publiczność jednak nie była zbyt liczna w tej prawie stuletniej stodole, tak jak czytam, stodoła Stonehill Farm, Cold Snack, New Jersey. No, fanom Springsteena dość znany adres, trzeba przyznać. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Mało Obiektywnie. Po ubiegłotygodniowych wojażach, po Jazz Forum Showcase Powered by Szczecin Jazz, audycji prosto z Radia Szczecin, dziś z Myśliwieckiej 357. Trzygodzinne nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Zaczęliśmy sobie od Sundown w wersji koncertowej, a właściwie w wersji filmowej. 25 października ukazuje się album Western Stars Songs from the Film. I tak jak ukazywała się ta płyta w połowie czerwca, Springsteen zapowiadał, że nie będzie koncertów. No i sprawę załatwił bardzo prosto. Do tej stodoły blisko stuletniej zaprosił muzyków, zagrali płytę od początku do końca. No i trasa koncertowa z głowy, prawda? 25 października ukaże się płyta Western Stars Songs from the Film, czyli cała najnowsza płyta Springsteena zagrana na żywo. Sundown oczywiście w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, a sądząc po ostatnich wojażach naszego ulubionego Bruce'a, to może i ten utwór zawędruje całkiem wysoko. Wszystko zależy od Państwa. Polskie Radio PL / Trójka. Głosowanie na listę jak zwykle rusza o 22, więc i to najnowsze notowanie także już czeka na Państwa głosy. Już ruszyło o 22. 22. notowanie kolejne. Jeszcze jeden nowy utwór przed nami. Też będą piękne smyki, ale kto i co, to opowiem, jak już posłuchamy muzyki. Thank you. A Dream Too Bright to Last. To jest tytuł utworu. Dostałem tę muzykę od Wojtka Grabka, zaprzyjaźnionego z audycją Mało Obiektywnie, zaprzyjaźnionego z Trójką. Wojtek napisał: gościnnie wystąpiłem w utworze bardzo zdolnego pianisty Michała Kmieciaka. To właśnie Michał Kmieciak i Grabek, A Dream Too Bright to Last, premiera 11 października, czyli właściwie trzymajmy się tej wersji wydarzeń wciąż dziś tego utworu. Jak Państwo być może słyszeli, w studiu już jest gość, szeleści kartkami. Za chwilę sobie porozmawiamy, ale najpierw muzyka. Get to school each day and wait for you to pass my way, and bells start to ring and angels start to sing, hey, that's the girl for you. So what are you gonna do? Hey little girl, I want you so. All I do is think of you day and night, that's all I do. I can't get you off my mind, thinking about you all the time, all the time. I begin to take the long way home, just so I can be alone and think of how to say you're fine in every way. Hey, I'm in love with you, I think the world of you. Hey little girl, I want you so. All I do is think of you day and night, that's all I do. I can't get you off my mind, thinking about you all the time. All I do is think of you day and night, that's all I do. I can't get you off my mind, you all the time, all the time. Hayley, tak się nazywa wokalistka, a w studiu gość Andrzej Patlewicz. Witam cię bardzo serdecznie w Trójce, Andrzeju. Witaj Mariuszu, witam słuchacze Trójki. Spotykamy się w przededniu właściwie niemalże 18 już edycji, tak? Kroku z Jazz Festival w Jeleniej Górze. No dokładnie, czyli pełnoletniość, tak, właśnie. Powiem. Poważna sprawa. Poważna sprawa i tym bardziej, że zaczynamy nieco wcześniej niż zwykle, bo festiwal Święto Jazzu zresztą w stolicy Karkonoszy zaczyna się 16 października i potrwa do 20 października. No i zaczynamy nietypowo. No to znaczy nietypowo, bo w ubiegłym roku podobnie miało miejsce takie filmowe spotkanie. I w tym roku również zaczynamy filmem, który obiegł już niemalże cały świat. No również polska premiera tego filmu, czyli z okazji 80. rocznicy legendarnej wytwórni Blue Note. No i zaczynałem właśnie w środę projekcją tego filmu, bo być może wszyscy entuzjaści jazzu jeszcze tego filmu na tym wielkim, wielkim ekranie jeszcze nie widzieli i będzie ku temu okazja. No a potem już wiadomo, wielkie nazwiska, świetna muzyka. Zaczynamy wielkim takim właśnie otwarciem, bo skoro Blue Note, no to po wielu, wielu latach do tej wytwórni Blue Note powraca James Carter. Mhm. No i powrócił właśnie ze swoją nową płytą, którą nagrał w trio, czyli James Carter Organ Trio. Oni będą promowali właśnie ten nowy album. Po części on jest nagrany, a nawet w całości, bo to jest koncert w Newport i to będzie taka troszeczkę próba zmierzenia się z tym, co kilka miesięcy działo się podczas właśnie koncertu tego właśnie tria z koncertem z zupełnie może inną publicznością, ale mam nadzieję, że otwartą również szeroko na organy Hammonda, bo to jest taki bardzo nośny instrument, jeśli chodzi o ten współczesny, może nie współczesny, ale bardzo ważny jazz, kiedy sięgamy po nagrania zarówno Jimmy Smitha, czy Larry Younga i wielu innych wspaniałych hammondzistów. No i tutaj mamy czy również... Czy Wojciecha Karolaka. No tak, tak. Nie zapominajmy o Wojciechu Karolaku. Tak. Ale tutaj w jego zespole jest, no można powiedzieć, również wirtuoz tego instrumentu. Gerald Gibb, zresztą powiązania muzyczne tego wspaniałego hammondzisty są ogromne, bo prawie każdy członków rodziny jest no, mistrzem swojego instrumentu. No i na bębnach również znany za oceanem, mam nadzieję, że również w Polsce wśród fanów jazzu Alex White. To takie będzie mocne, brawurowe otwarcie w wykonaniu właśnie Jamesa Cartera. No ale następnego dnia już mamy tutaj Wojtka Mazolewskiego tym projektem, który również jest w tej chwili bardzo, bardzo często grany na różnych koncertach i poza krajem, bo nie tak dawno Wojtek wrócił z Japonii, ale już za parę dni poleciał do Londynu, gdzie odbyła się sesja nagraniowa dla jednego chyba z największych promotorów właśnie takiego współczesnego jazzu. I to jest album Polka, tym bardziej, że właśnie może nie w jego wytwórni, ale właśnie w wytwórni londyńskiej ta płyta powstała w zupełnie troszeczkę większym, że tak powiem, obszarze, bo zostały tam dołączone dodatkowe. Tak, to jest ten Worldwide Deluxe Edition, o tym mówisz, tak? Tak, tak, dołączone dodatkowe utwory, bo ta polska płyta miała miejsce swoją premierę już kilka lat temu, ale ten nowy album jest moim zdaniem o wiele ciekawszy, no i ta płyta będzie również prezentowana w sobotę, dokładnie 18 października podczas festiwalu. No i kolejny dzień to wspomniana... Hayley, tak. Jedni mówią Hayley, ale mam nadzieję, że ona sama wyjaśni, jak się imię. Prawidłowo wymawia imię, tym bardziej, że to jest dziewczyna z Teksasu. Jej kariera w ogóle zaczęła się dość przypadkowo, bo jako młoda dziewczyna zafascynowana zresztą twórczością amerykańskiej tancerki, niejakiej Brooks, wzięła swoją taką starą walizeczkę z ciuchami, pojechała do Paryża. Tam zaczęła występować w różnych takich maleńkich klubikach, nie jazzowych, tylko takich kabaretowych, bo zresztą ona lubuje w takich kabaretowym entourażu. No i tam została zauważona przez pewną panią baronową, która zainwestowała w jej talent. No i kiedy wypłynęły jej pierwsze nagrania, tym talentem zainteresował się amerykański producent, który jest doskonale znany z odkryć nie tylko Melody Gardot, nie tylko Madeleine Peru, bo on również produkował nagrania tych znakomitych wokalistach, ale również podjął się współpracy z jeszcze nieznaną, ale bardzo interesującą dziewczyną, która ma ciekawy głos, ma wiele do powiedzenia w części i tekstowej, bo sama pisze również teksty. No i Larry Klein, bo o nim mowa, wyprodukował jej najnowszą, jak na razie, debiutancką płytę, która nosi tytuł Junk, ale już Hayley jest po nagraniach drugiej płyty, która prawdopodobnie ukaże się wiosną. No i mam nadzieję, że te nowe nagrania również w jakiś sposób będą prezentowane podczas tego koncertu, bo jak wspomniała w mailu, szykuje również niespodzianki. A jakie będą niespodzianki, to państwo będą musieli sami to się przekonać. Scena główna 20 października, godzina 20, tak jak to widzę. Tak, dokładnie. To scenę główną mamy na razie pokrótce omówioną, z tego co widzę, tak, te wszystkie gwiazdy. To może posłuchajmy Jamesa Cartera przez chwilę, ale z tej starszej płyty, z 2008 roku. Mamy ze sobą album Present Tense. Zanim przejdziemy do wydarzeń na scenie klubowej, bo też jest o czym mówić, to James Carter, jedna z gwiazd Krokus Jazz Festival w Jeleniej Górze. James Carter z płyty Present Tense z 2008 roku. No w tym roku na Krokus Jazz Festival zagra inną muzykę, bo to będzie jego organ trio. James Carter saksofon, Gerard Gibbs organy Hammonda B3. Bo różne są instrumenty, organy Hammonda mają różne modele. Alex White na perkusji, a w naszym studiu Andrzej Patlewicz. Rozmawiamy o 18. edycji Krokus Jazz Festival w Jeleniej Górze. Andrzeju, zatem wydarzenia na scenie głównej poprzez koncerty 18 października o 20 James Carter Organ Trio, 19 października o 20 Wojtek Mazalewski Quintet i Hayley Tuck Band też 20, na scenie głównej również 20 października o 20 mamy omówione. Pokrótce. Scena klubowa. Tam też się będzie działo dużo i będzie dużo, jak widziałem, różnej muzyki na tej scenie klubowej. Tak, dokładnie, bo scena klubu Kwadrat co roku jest naszym klubem takim festiwalowym. No i zaczynamy koncertowo dokładnie w czwartek, 17 października z zespołem Jazz Blaster. To grupa wrocławskich muzyków, ale oni w tej chwili podążają tą swoją drugą płytą zupełnie w innym kierunku, jak to było w przypadku pierwszego albumu, kiedy nawiązywali swoją muzyką, oczywiście te wszystkie wtręty jazzowe, do bardzo takiego popowego zespołu Depeche Mode. Tak, to była muzyka, to piosenki taka zespołu Depeche Mode zagrane przez Jazz Blaster. Tak, zagrane przez Jazz Blaster i myślałem, że oni tą drogą będą cały czas podążać, ale się okazało, że na tej nowej płycie Night Out jest zupełnie inaczej. I ta muzyka moim zdaniem jest bardziej wciągająca. Być może ci, którzy dopiero zaczynają słuchać jazzu, lubią takie ujazzowione niektóre popowe utwory. Wcale nie zastrzegam się, że tylko takiego mocnego jazzu słucham, ale mam nadzieję, że ci, którzy przybywają na Kroku Jazz, szukają różnego jazzu i tego spokojnego, i tego bardziej wyrafinowanego, i tego poszukującego, bo również będzie taki jazz w sobotę, kiedy będziemy prezentować na tej samej scenie formację Immigration Boot. To jest niemiecko-amerykańska grupa, która ma na koncie na razie tylko jeden album, ale bardzo interesujący, tym bardziej, że jest to takie powiązanie klarnetu basowego z saksofonami. W tym zespole nie ma fortepianu. Nie ma fortepianu. Chociaż wszystkim kojarzy się jazz właśnie z takim triem fortepianowym, Gil Evans, bardzo nostalgicznie, spokojnie i tak dalej. Tutaj jest zupełnie inne rozwiązanie, tak więc mam nadzieję, że ci, którzy będą na tym koncercie, na pewno dostrzeżą no takie zupełnie inne powiązania, jeśli chodzi o strukturę muzyki jazzowej, ale mam nadzieję, że to nie będzie na tyle trudny jazz, bo oni również potrafią się bawić publicznością. No i mam nadzieję, że sobota to będzie również wielkie wydarzenie, jeśli chodzi o koncert w klubie festiwalowym Kwadrat w związku z Immigration Boot. No i kolejny koncert następnego dnia, 20. to będzie należał do również wrocławskiej grupy, a to dlatego, nie to, że Wrocław bardzo lubię z innych względów, a to dlatego, że rok temu ta grupa wygrała konkurs Powiew Młodego Jazzu. Tak, mamy ze sobą też płytę z 17. Krokus Jazz Festival 2018 i tu na dwóch płytach mamy 15 finalistów. No i wśród nich również jak najbardziej też The Cuban Latin Jazz jest. Tak, no i oni zostali laureatami, o dziwo. Pokonali 15 innych zespołów. Uh-huh. Jurorom przypadł ten zespół do gustu. Widocznie nie tylko, że świetnie wyglądali na scenie, ale przede wszystkim muzycznie, bo to się liczy najbardziej. I tak będzie również w tym roku, kiedy startuje 15 zespołów, w tym 5 zespołów z Niemiec. I ta selekcja była dość trudna, bo prawie wszystkie, które dotarły nośniki i propozycje na tegoroczny konkurs, poziom tych zespołów był naprawdę bardzo wysoki. Zresztą jury kwalifikacyjne miało no, ciężki orzech do zgryzienia, ale jakoś się udało po kilku godzinach wyłowić tą piętnastkę. No i mam nadzieję, że tegoroczny konkurs będzie również bardzo ciekawym takim konkursem, tym bardziej, że mamy grono międzynarodowego jury. W tym jury głównym przewodniczącym jest Günther Babysommer, co można powiedzieć taki legendarny perkusista niemiecki, ale współpracujący i mający na swoim koncie współpracę z całą plejadą amerykańskich muzyków. Poza nim Leszek Żądło, o którym już można napisać pewną nawet książkę, bo jak mi ostatnio Leszek mówił, zagrał na 100 płytach, mam na swoim koncie ponad 20 autorskich albumów, występował w 45 krajach, występował z całą plejadą i amerykańskich gwiazd jazzu, tak więc to, co powiedziałem... I od lat mieszka w Niemczech. Tak, i od wielu, wielu lat mieszka w Monachium, zresztą wykłada na dwóch prestiżowych Zatem jego również przyjaciel będzie kolejnym jurorem, który również wyjechał wiele, wiele lat temu w Polsce, bardzo znany jako Witold Szczurek. Witold Rek. Tam znany na płytach. Tak, najbardziej znany na płytach jako znakomity kontrowersista, udzielający się również na wielu produkcjach Witek Rek, tak więc to będzie nasz kolejny juror. Kolejny to pan profesor Leszek Kłakowski. To również bardzo znana postać, tym bardziej twórca i własnych big bandów, ale przede wszystkim twórca może niekonkurencyjnego festiwalu, bo Komeda Jazz Festival to również jego dziecko, tym bardziej, że festiwal odbywa się znacznie wcześniej od naszego festiwalu, ale pan Leszek Kłakowski, bardzo znany jako i wykładowca, i przede wszystkim jako muzyk, kompozytor, ma duże doświadczenie, tak więc wielki szacunek dla polskiego jazzu, tym bardziej dla nas, organizatorów, że mogliśmy go zaprosić jako jednego z jurorów. No i kolejny juror to prezes Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, również kontrabasista, Mariusz Bogdanowicz. To będzie taka piątka wspaniałych jurorów, która będzie miała również trudność, moim zdaniem trudność, bo tych zespołów trzeba wysłuchać do końca. Każdy zespół ma do dyspozycji 3 utwory. Każdy z nich gra na bardzo wysokim poziomie, no i nie chciałbym się znaleźć w gronie jurorów, bo naprawdę wyszedłbym z bolącą głową, jaki zespół miałbym wytypować. Ale to już, mam nadzieję, w gronie fachowców się wszystko rozstrzygnie w niedzielę. Kiedy to wieczorem będzie już werdykt jury, będzie gala wręczenia nagród. No i oczywiście po tej gali ta nasza wspaniała Hailey tak. Scena klubowa 18 października 22. Jeszcze o tym koncercie nie powiedzieliśmy, więc teraz słowo. Tomasz Chyła, jego kwintet. No właśnie, tym bardziej, że najnowsza płyta ukazała się w barwach Trójki z koncertu trójkowego. I to bardzo miło, że Tomek Chyła został może nie po wielu latach, bo on gra, ja pamiętam, kiedy startował właśnie w konkursie Powiew Młodego Jazzu i troszeczkę taką powątpiewał, że przyjeżdża na te konkursy jakoś się nie wynika, ale po jakimś czasie ukazała się płyta, pierwsza płyta, która... Tak, oni wygrali Jazz Junior w Krakowie i ukazała się pierwsza płyta Internal Entropy w Agencji Muzycznej Polskiego Radia i potem ukazała się także druga płyta Circle Songs, też w Agencji Muzycznej Polskiego Radia i to właśnie materiał z Circle Songs grali na tym koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No ale nie tylko, że nagrali płytę, bo obydwie płyty bardzo zostały wysoko ocenione przez, jeśli chodzi o recenzentów jazzowych i w ogóle przed całą krytykę jazzową, tak więc... Tak, nominacja do Fryderyka też była. Tak. Także Tomek już chyba nie ma wątpliwości, że to jest ten właściwy kierunek. No i oni w tej chwili już nie chcą brać udziału w konkursie, bo jednak to, że już mają na koncie 3 płyty, to powoduje, że by nie mogli już występować w konkursie, to jedna rzecz, a po drugie już są na tyle i znani, i docenieni, że już pretendują tutaj w gronie gwiazdy i stąd też koncert o 22 w klubie festiwalowym Kwadrat właśnie zespołu kwintetu Tomka Muchy. Tomek Chyła, kwintet. Oj, Tomek, Tomka Chyła, przepraszam bardzo. Tomasz Chyła, skrzypce, to ja przypomnę jeszcze skład. Tomasz Chyła, skrzypce, Szymon Burnos, fortepian, Piotr Chęcki, saksofon, Sławomir Koryzno, perkusja i Konrad Żołnierek na kontrabasie. To sięgamy właśnie po tę najnowszą płytę Live at Polish Radio 3. Taki jest tytuł po angielsku, czyli najprościej rzecz ujmując, koncert ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. You Who Wrong, Tomasz Chyła, kwintet. You Who Wrong. Tak się kończy koncertowy album Tomasza Chyły i jego kwintetu nagrany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Całkiem niedawno wydany. 18 października 22 scena klubowa podczas Krokus Jazz Festival edycja 18. Tomasz Chyła kwintet na koncercie w Jeleniej Górze. O festiwalu opowiadał państwu Andrzej Patlewicz. Andrzeju, dziękuję ci za spotkanie w Trójce. Dziękuję również słuchaczom i tobie, Mariuszu. I zapraszam słuchaczy już w czwartek, a nawet w środę na festiwal do Jeleniej Góry. Krokus Jazz Festival po raz 18. A my wracamy do muzyki i na scenę klubową 17 października o 19. Jazz Blaster. Short nap and took a stroll around the room. For a moment I thought I'm dreaming, don't drive me mad like last time. What a persistent delusion, I'm not afraid of you. I'm gonna beat you, they're not gonna take me to an asylum. You're slowly starting to take me for a quite like that to be on the first name terms. You're a delusion, I'm not sure if I was sleeping or walking last time. Maybe it was a dream, maybe it wasn't real. So eagerly you're denied my presence. I'm starting to think that you believe in me not at all. Not even a bit, I'd like to believe in you. I'm letting you between this belief and faith. on to the nation. I know they're restricted to it, but they won't reveal it to me. If they did, there would be order in the world, and it would end. Bullseye. Wrocławski zespół Jazz Blaster wystąpi podczas 18. edycji Krokus Jazz Festival już w przyszłym tygodniu w Zieloniej, tak, w Jeleniej, nie w Zielonej, w Jeleniej Górze. Andrzej Patlewicz Państwu o tym festiwalu opowiadał na antenie Trójki. Jazz Blaster, przypomnę, to jest ich płyta Night Out, druga i pierwsza w pełni autorska. Tadeusz Kulas, Piotr Rachoń, Marcin Rak, Dominik Wieńczycki, Roland Grzegorz Abreu, Krzysztof Jak i Wojciech Bergander. Także na syntezatorach gra tutaj Paweł Konikiewicz. Night Out, Jazz Blaster. Przed nami kolejna płyta. Jeszcze z 2018 roku. Jak się okazuje, na szczęście wreszcie udało się nam spotkać. Rozmowa już za chwilę. Antoni Wojnar.